Muhterem efendim, mümin ölümden korkar mı? Ölüm korkusu ile imansız gitme endişesi arasında ne türlü farklar vardır? Ve bu iki korku birbirinden nasıl tefrik edilebilir? Hak dostu bildiğimiz ve yakinin zirvesinde bulunduğunu düşündüğümüz insanların imansız gitmekten çok endişe ettiklerini görüyoruz. İmanın kuvveti ile endişenin şiddeti arasında bir münasebetten bahsedilebilir mi? İnsan iki derinliği, iki yanı olan bir varlık. Cismaniyet ve bir de ruhani varlık. Kalbi de onun içinde mütalaa edebilirsiniz. O cismaniyeti itibariyle ölüm korkusu ölüm olduğu için, önünde kabir olduğu için, gidip orada çürüme mukadder olduğu için ondan korkabilir. Yaşama arzusuyla ölümden korkabilir. Alışa geldiği zevkler vardır, lezzetler vardır. Onları kaybedeceğinden dolayı ölümden korkabilir. Meseleyi cismaniyete bağlı götürdüğünüz zaman, bedene bağlı götürdüğünüz zaman az çok bu korku kaçınılmaz olur. Ben kendini dine vermiş tamamen, dinin ilası için sürekli çırpınıp duran bazı insanlarda bile ciddi ölüm korkusu gördüm. Vaka, her insan belli ölçüde endişe duyabilir yani. Ne olacak orada halim? Yani çok yürekten böyle izan ölçüsünde, izan üstü izan ölçüsünde oraya girdiği zaman bir tatlı rüyaya meseleyi açılma şeklinde görüyorsa önemli değil burada. Bu dar alemden daha geniş aleme, Cenab-ı Hakk'ın müşahede edileceği bir aleme, bir berzah hayatına, farklı güzelliklere, gitmiş dostlara, kavuşma yeri diye görebilir bir insan. Buna böyle inanmış insanlar da gördüm. Böyle sanki ben kafamda onların o akidesini canlandırırken böyle dünyadan öbür aleme gitmeyi, bu odadan öbür odaya gitme gibi ne var yani bunda falan, çok rahat sesinin tonunda, vurgulamalarında, heyecanında onu görüyorsunuz yani. Bir mekandan başka bir mekana gidiyor gibi meseleyi öyle algılamış, öyle sindirmiş. Ama beri tarafta mesela yazıyor, çiziyor o mevzuda. Belki ölümü, ölümün mahiyetini, ölümün arka planını, onları da şerh ediyor. Başkalarına anlatıyor, duyurmaya çalışıyor ama fakat yine de ölümden korkuyor. Cismaniyetin ağır basmasına göre bu. Bedeni hislerin ağır basmasına göre, nefsin kuruntularının her şeyin önüne geçmesine göre, vicdanının enginliğiyle yani latife-i rabbaniye ile, hissiyle, şuuruyla o meseleye baksa çok farklı görecek. Arz etmeye çalıştığım gibi çok tatlı bir rüya iklimine açılıyor gibi görecek. Fakat herkes için çok kolay değildir bu. İnsan Allah'tan onu istemeli. Siz derse başlarken söylüyorsunuz. Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen. Ve sonunda meseleyi belki kafiyesi şeklinde ve iştiyakan ila likaik. Allah'ım sana mülaku olma iştiyakı içimizde halk eyle, yarattı. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Bazen hani birisi ve likay habibik de diyor, acaba bu bir işrak gibi oluyor mu yani, onu ona şerik tutma gibi oluyor mu filan. Fakat habibi edibe orada mülaku olmak, onun likasını arzu etmek, o da böyle kulak ardı edilecek gibi bir şey gelmiyor bana. Evet, o mevzuda da bazen böyle hafif tereddüt yaşıyorum ben. Çünkü onu anarken, onu zikrederken, ona karşı iştiyak duyarken, o iştiyakı talep ederken, o vahidu ahadi, vahidiyeti, ahadiyeti içinde mütalaya almak lazım. Şimdi böyle bir ölüm korkusu, bu cismaniyet erbabı için, beden erbabı için, yaşama tutkusundan sıyrılamayanlar için kaçınılmazdır yani. farklı derecede de olsa, kimileri çok, kimileri orta ölçekte, kimileri daha derince o korkuyu duyabilirler, hissedebilirler. Belki çok uzun yaşamayı arzu edebilirler. Keşke 1000 sene yaşasaydık. Oysa ki yine neticesi ölüm yani. Neticesi ölüm olan 1000 sene, 10 seneden farkı yoktur. 1000 seneden farkı yoktur. Yine neticede gidip yok olacaksınız burada. Ama kalbi ve ruhi hayat seviyesine yükselmiş insanlar, o yörüngede hayatlarını sürdüren insanlar, Hazreti Pir de dikkatler ona çekiyor. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına yüksel. O zaman fani dünya kendine mahsus çehresiyle tebeyyün edeceği gibi, baki dünyada kendine ait o deseniyle, şivesiyle, güzellikleriyle, rengarenk keyfiyetiyle kendisini aksettirecektir. Belki iştiyak duyacaksınız. O mevzuda da iştiyakını yine o kendi düşüncesi, kendi inancı. Diyor Ahmed-i Faruk-i Serhendi'yi Hindistan'da işte ziyaret etme imkanı olsa onca yol mahalikine katlanarak giderim. Vaka kendinden 3 asır evvel yaşamış, 3,5 asır evvel yaşamış bir insan. Nasıl gideceksin? Fakat öyle bir şey olsaydı onca yol mahalikine katlanarak gider ziyaret ederdim diyor iştiyak. Fakat onu bir şeye bağlıyor. Binlerce Faruk-i Serhendilerle muhat olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı ziyaret etmek için ne yani iştiyak duymayacaksınız ki? O kendi gönlünün sesini seslendiriyor. Veya gönlünde olan manayı seslendiriyor. Onu ifade ediyor. Demek ki bazıları da tamamen hayatlarını hep o çizgide sürdürüyorlar. Oturuyor, kalkıyor. Hep iştiyakı ilahi, iştiyakı nebeviyle oturup kalkıyor. Burada durmayı tıpkı bir asker gibi asker etmişler. Size asker eden zat size terhisi dolduracağına kadar burada kalmak onun emrine karşı saygılı olmanın ifadesidir. Yoksa burada durmanın bir alemi yok, bir anlamı yok. Ama o burada tutuyor, bir şey yapın diyor burada. Bir şey yapmak için burada tutuyor. İnsan bir şey yapabiliyorsa burada, insanlığın gurbetine bir iksir sunabiliyorsa, ona katlanmalı bence. Yoksa bu dünya bir yanıyla, kendine bakan yanıyla çok arzu edilecek bir şey değil. Esma-i İlahiye'ye bakan yanını da herkes her zaman göremeyebilir. Ahiretin koridoru olması yanını da herkes göremeyebilir. Bir mezra olmasını da herkes göremeyebilir. Bu açıdan da dünya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi cifedir, tevalibi de onun arkasından düşenler de kelplerdir. Cifenin etrafında toplanan kelplerdir. Bu açıdan dünya dünya olması itibariyle ona karşı alaka duymamak lazım. Ama bir şey için yani Allah Celle Celaluhu onun emrine munkad olma, oradaki o inceliği her şeye tercih ederek burada onun emrine uyarak kalınabilir demek. Bir de burada esasen din adına, diyanet adına bir şey yapmak için yani. Askerliğin gereğini yerine getirmek için. Bir yönüyle kendi ülkeni, kendi milletini, kendi dinini, kendi diyanetini dünyaya duyurmak için hakikaten bu dünyanın o bütün çirkinliklerine insan katlanabilir, sabredebilir. Söz arasında geçti. Yani dünyanın çehresindeki o gurbeti izale edip gurbeti kurbete çevirmek için insan burada kalabilir. Onun için. Evet. Şimdi orada ölüm korkusu ile imansız gitme korkusu, bunlar birbirinden çok farklı şeylerdir. İmansız gitme korkusu Enbiya-i İzam müstesna. Belki onlarda da Cenab-ı Hakk'ın hitabı meselesi söz konusu olmuş olabilir. Allah hitap edebilir diye düşünmüşlerdir ama bunlar o mevzuda teminat altındadırlar. Onun dışında Abdülkadir Geylani Hazretleri de, Hasan Şazeli de, Muhammed Bahuddin Nakşibendi de akıbetinden endişe duymuyorsa o akıbetten endişe duyulur. Akıbetinden endişe duymayanın akıbetinden endişe edilir. nasıl devrilip gideceği belli değildir onun. O çok önemli bir meseledir. Şeytanın o kadar çok yolları vardır ki hafizan Allah. O oyunlarından bir tanesini oynamak suretiyle senin ahiret sermayeni elinden alabilir. Hafizan Allah. Giderken o kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söyletmeyebilir. Çok kötü bir durumda, kötü bir yere giderken, kötü bir yere bakarken, kötü bir tarafa doğru adım atarken, kötü bir şeye el uzatırken, kötü bir mülahaza içindeyken, hafizan Allah, muvakkatendi, böyle işte yanlışlıkla gelmiştim, fakat orada ecelin gelebilir, çok kötü olarak gidebilirsin. Onun için selefi salihin, belki sahabe-i kiram içinde de öyleleri vardı, çok. Tabiini izam, tebe-i tabiini fıkham, haziratı arasında akıbetinden endişe eden dünya kadar insan vardı. Çok defa tekrar ettiğim, o yanıyla çok meşhur olduğundan dolayı Esved İbni Yezid'in Nakai, geniş bir aile, Ebu Hanife mektebi de onların o düşünceleri üzerinde gelişmiştir. Ebu Hanife'den evvel yani Alkame gibi, İbrahim Nakai gibi bir ailenin mümtaz abide şahsiyetleri. Onların hayatından, sergüzeşli hayatlarından bahsedenler, İsrail döneminde olsaydı onların hepsi peygamber olurdu. Fakat Efendimiz'den sonra peygamber gelmediği için peygamber olmaz. Öyle insanlar yani. Ufukları itibariyle. Bir hayli sahabiyle görüşmüşler. O dini mübini İslam'ın esasatını tahkim etme adına, onu sağlam blokajlar üzerine oturtma adına ellerinden gelen gayreti yapmış. Sabahlara kadar namaz kılmış. Her gece 100 rekat namaz kılma onlar için adiyattan. İşte bu zat, böyle bir zat, Esved İbni Yezid'in Nakai. Kısaca, sergüzeşte hayatıyla o kadar diyeyim. Vefat ederken Elkame akrabası yanına geliyor. Onu çok ciddi endişe ve telaş içinde görüyor. Ne o diyor, yaptığın hatalardan, günahlardan mı endişe duyuyorsun? Acı acı tebessüm ediyor. Yahu ne günahı diyor. Ben kafir olarak yuvarlanıp gitmeden korkuyorum. Haşa ki bu endişeyi taşıyan bir insan kafir olarak yuvarlanıp gitsin. Haşa ki. Ama o endişeyi hayatında bir kerecik olsun duymayan insanların hafizan Allah öle gitmelerinden endişe edilir. Mukadderdir diyemem. Allah'ın rahmeti gazabına sebkat etmiştir. O Erhamur Rahim'indir. Gitmeyebilir. Fakat endişe edilir öyle gitmelerinden. Şimdi akıbetinden endişe etme, o her zaman her müminde olmalı. Hatta İmam Gazali Hazretleri der ki, o kavf-reca dengesi adına, insan hayatı boyunca hep korku ağırlıklı yaşamalı. Hep endişe duymalı. Hep kasıklarında ağrı hissetmeli. Belki yese düşeceği an hemen o reca ipine, hablül metinine sarılmalı. Sen olduktan sonra Rabbim, sen benim gibi birini bile kurtarırsın. Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle diyor. İstiyordum ki onların dedikleri şeyleri bu mevzuda bir makale çerçevesinde yazayım. Hasan Şazeli öyle diyor. Benim gibi mücrim diyor, böyle devrilip gidecek, derbeder, zavallı bir insan. Ama benim gibi bile olsa, nice benim gibiler senin kapına geldi, boş dönmediler diyor. Benim gibi. Kendini en günahkar, en mücrim görüyor. Büyükler hep öyle bakmışlar. Fakat küçükler, küçüklüklerinin tesirinde belki, o ufka vakıf olamadıklarından dolayı endişe duymamışlar. Hazreti Piri Mugan'ın da 12. notasına baktığınız zaman, efendisinden kaçmış, müsi, günahkar demek bu. Seyyahat içinde bocalayıp duran demektir bu. Müsin, yaşlı bir insan. 40 sene sonra sana dönmek istiyor. Mezarının başında kefenini boynuna takmış gibi. O bir önemli bir tablodur yani. Çok ciddi akıbetinden endişe etme mevzu. Ve kendiyle yüzleşme, kendini sorgulama adına zannediyorum onlardan farkı yok. O da aynı mülaza, aynı düşünceleri paylaşıyor. Ama bizim öyle olduğumuz söylenemez yani. Öyle bir akıbet endişesi var olduğu söylenemez. Ama çoğumuzda ölüm korkusunun var olduğu söylenebilir. Kabir korkusunun, çürüme korkusunun, sadefleşmiş kemikler haline gelme korkusunun %90 hepimizde vardır. Ama öbür korkuya gelince Allah huzuruna onun dünyaya tertemiz bir fıtratla gönderdiği gibi o temiz fıtratla kirlenmeden çıkabilme ve çıkmama endişesiyle tir tir titreme. Allah dostu diyor ya, Allahümme ec'elni ahşâk ke'enne erâk. Allah'ım beni öyle bir haşyetle malemal kıl ki sanki her zaman seni görüyor gibi olayım. Her zaman seni görüyor gibi olayım da tir tir titreyim, titreyeyim. Beni öyle kıl diyor Allah dostu. Allah dostları öyle diyor. Fakat o dostluğun adabı erkanını bilmeyenler kıtmir gibi, benim gibi, onlar laubalidir, gayri ciddidir. Akıbetlerinden endişe etmezler. Hiçbir korkuları yoktur. Hazreti Gazali, hayat boyu insan hep korkuyla oturmalı, kalkmalı, onunla gezmeli, onunla tozmalı, acaba akıbetim ne olur demeli. Fakat can hürkuma gelip dayandığı zaman, Rabbim senin rahmetin çok geniştir. Benim gibi niceleri bağışladığın gibi beni de bağışla. İmanla sana ulaşmaya muvaffak eyle. Orada recayı öne çıkarmak lazım. Ümidi öne çıkarmak lazım. Rahmetin enginliğini mülahazaya almak lazım. Yes'e düşmemek lazım. Yes'e düşmek, Hazreti Pir, yes mani hel kemaldir diyor. Akif de, yes öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun der. O imanı duymuşsa bir insanın, imanın vaat ettiği şeylere de inanmışsa, çünkü imanın vaat ettiği şey ebedi cennettir. İnsanın ebediyet arzusu ancak o imanla gerçekleşecektir. İnsan ebede namzet olarak yaratılmıştır. Ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle tatmin olmayacağını yine Söz Sultanı Hazreti Pir-i Mugan ifade ediyor. Şimdi bütün bunların teminatı, sırlı anahtar imandır. İman olmayınca bunların hiçbirine ulaşılamaz. Bu açıdan da imanın böyle sırlı bir anahtar olduğunu, kıymetler üstü kıymete haiz bulunduğunu kabul eden bir insan, onun ölü olduğuna inanan bir insan, izan seviyesinde onu tabiatının bir derinliği haline getiren bir insan, onu kaybetmeden korkar, tir tir titrer. Fakat sırtında taşıdığı veya bir yönüyle, mahiyetiyle bütünleştirdiği, tabiatının bir yan haline getirdiği o şeyin farkında değilse veya getirmediğinden dolayı o işin farkında değilse o insan çok endişe duymaz. O bakımdan da sizin sorunuzun içinde ifade ettiğiniz gibi imanda derinliği ölçüsünde insan onu kaybetmenin endişesiyle tir tir titrer. Hiçbir şey olmayan diyeyim, bağışlayın, özür dilerim, kusura bakmayın. Züğürt bir insan, haramilerin kol gezdiği yerde bile gezerken ne olacak yani? Varsa sırtındaki çekiti alırlar. Ama bir hazinenin hamili olan bir insan, bir hazine taşıyorsa, o ona emanetse şayet, bu onunla dünyaları peyleyecekse, ebediyeti peyleyecekse, Allah'ın cemalini peyleyecekse, Cenab-ı Hakk'ın rıdvanını peyleyecekse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı sofrada oturmayı peyleyecekse şayet, o onun için çok kıymetlidir. O öyle haramilerin kol gezdiği yerde değil de, belki en masum insanların içinde gezerken bile çarpılacağından korkar. Hafizan Allah. Bu açıdan da donanımlı ve donanımının farkında olan bir insan, daha çok hırsızların hırsızlamasından korkar. O işi başkasına kaptırmadan korkar. Şeytanlar kol geziyor hafizan Allah. 50 türlü yolları vardır. O yollardan bir tanesiyle insanı hafizan Allah kapana kıstırabilirler. Bu açıdan dediğiniz gibi yani imanın kuvveti endişenin şiddeti arasında ciddi bir münasebet vardır. Denebilir ki bu mefsuden mütenasiptir. Ne kadar İnsan imanında güçlüyse o kadar da endişesi fazladır. Ne kadar imanda sığsa şayet, belki her gün bir kere ya aklına gelir ya da gelmez Allah korkusu. Belki ömründe, ömür billah hiç gelmez, aklına gelmez onun. Nasıl olsa Allah yaratmış. Bir kelime-i tevhid, kelime-i şehadetimiz de var. Nasıl olsa bununla gideriz mülazasıyla endişesiz yaşar. Mefsude mütenasiptir. Ne kadar İmanda derinse o kadar korku ve endişesi de o büyük sermayeyi, her şeyi peyleyebileceği sermayeyi kaybedeceği endişesiyle korkar, tir tir titrer. Bankaların paralarını bir yerden bir yere taşıyan insanlar nasıl bir endişe taşıyorlar? nasıl eskortlarla gidiyor onlar, arkada araba, önde araba, öyle götürüyorlar. Bence insan imanını da öyle bir teminat içine almalı. Her gün sizin dediğiniz dualarda dediğiniz gibi 50 defa belki Allah'ım zidne ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen. Belki her aklına geldikçe, bazıları öyledir, öyle olanları biraz bilirsiniz de siz, her aklına geldikçe Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ben o ölçüde imanlı bir insan değilim. Fakat günde belki 10 defa kafir olarak gitmeden ayaklarım titriyor, korkuyorum, rengim kaçıyor. Evet, sizin bu endişe duyduğunuz şeylerle de gördüğünüz gibi münasebetim yok. Çarşıda değilim, pazarda değilim, halkın içinde değilim. Falan şeye karşı, filan şeye karşı şu türlü bir zaaf. Geçmiş bunlar artık. Fakat şeytanın çok oyunu vardır. Belli değil nerede, nasıl bir çelme takacağı, nasıl kündeyi alacağını bilemezsiniz hafizan Allah. Çok samimi söylüyorum. O kadar korkuyorum ki günde aklıma her gelişinde Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme demezsem imanıma karşı vefasızlık yapmış olurum. Onun kadir ve kıymetine karşı kadir naşinaslık yapmış olurum. O beni Allah'a ulaştıracaksa, Efendimiz'e ulaştıracaksa onlara karşı kadir naşinaslık yapmış olurum. Bunu keşke söylemeseydim. Ama korkuyorum. İmansız gitmemem için bana da dua edin. Çok korkuyorum. Çok. O 40. hoca yaşta benden 5-10 yaş büyüktü. Fakat aynı halkada ders okuduk bir hocadan. Çok defa o gençliğinde bile elini dizine vururdu. Ya Molla Fethullah akıbetimden çok korkuyorum derdi. Onun başka sözleri değil. Bana en çok tesir eden o haliydi onun. Çok korkuyorum. Alvar imamı devasa bir insandı. Abide bir şahsiyetti. Binlerce insan etrafında pervane gibi dönerdi. Akıbetinden endişeyle kıvrım kıvrım kıvranırdı. Herkes yakşı men yaman, herkes buğday men saman derdi. Mebsuden mütenasiptir. Belki öyle demek lazım. Allah'ın ne olur? Emin sensin. Ben bu emanete hıyanet edebilirim. Onun için ne olur benim namıma bunu sen kur. Evet, senin hıyanetin riayet, kilayetin altında olsun. İmanımı korumakla beni baş başa bırak. Men habbe lika Allah, habbe Allahu likahu. Bir kimse Cenab-ı Hakk'a mülaki olmayı arzu ediyorsa, Allah da ona mülaki olmayı ister, diler, murat buyurur. Aslında o öyle murat buyurmuşsa, sizin likanızı murat buyurmuşsa, sizin içinizdeki lika arzusu da ondandır. Tedelli yoluyladır. Ondan size gelen şey, sizden ona doğru döner. Rıda da öyledir yani. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hep radiyallahu anhum ve radu an diyor. Allah onlardan razı oldu. Onda başlar. Allah sizden razı ise içinizde hep böyle rıza nümayan olur. Böyle sürekli bir dizaban edinirsiniz. Allah'ım senden razıyım ben. Allah'ım senden razıyım. Kazana razıyım dersin. O sizden razı ise diliniz hep bunu bir dizaban eder. Aynen onun gibi bir insan Cenab-ı Hakk'a karşı fevkalade bir iştiyak arzu ediyorsa şayet belli ki Allah Celle Celaluhu ona öyle bir lika teveccühünde bulunmuş. Ondan geliyor. Yukarıdan aşağıya gelir. Ha, bu meseleyi tetikleme mevzu şart-ı adi planında iradeni o istikamette kullanacaksın. Dilini o istikamette kullanacaksın. Dediklerini milimi milimine yerine getireceksin. Allah'ım benden bu kadar, şarta adi. Sen çok küçük şeyler karşılığında çok büyük şeylere lütfediyorsun. Ne olur bizi bu lütfunla da serfiraz kıl, mahrum etme diyebilir insan. Yani şarta adi planında. Fakat insan kendisini o mevzuda asıl sebep görmemeli. Cenab-ı Hakk'ın teveccühü. Bazen niyetine teveccühü. Bazen yapmaya teşebbüs ettiği bir şeye teveccühü. Hayırlı bir şeye teşebbüs etmiştir. Mesela herkesin bu dini mübini İslam'ı duymasına teşebbüs etmiştir. Mesela herkesin Kur'an'a teveccühüne teşebbüs etmiştir. olsun bu, duyulsun diye. Mesela kendi kültür değerlerini bütün dünyaya ulaştırma, işte buna teşebbüs etmiştir. Mesela ruhunun abidesini ikameye teşebbüs etmiştir. Mesela milletin abidesini ikame etmeye teşebbüs etmiştir. Allah Celle Celaluhu müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Onu öyle bir teveccühte bulunur. Dolayısıyla rıza taiflarıyla onun içinde kendi zatına karşı rıza duygusunu geliştirir. Rıza taifleri olur. Ve dolayısıyla o salih bir daire oluşturur. Allah'tan sürekli ona rıza taifleri gelir. Ondan da Cenab-ı Hakk'a karşı hep rıza duygusu, rıza düşüncesi, rıza mülahazası. O razı oldukça Allah razı olur. Allah razı oldukça o razı olur. Bir salih daire, doğurgan döngü diyebilirsiniz. Bunu kullanmıyorlar da kısır döngüden bahsediyorlar, fasit daireden. Bu da doğurgan bir döngü, salih daire diyoruz. Hayır hayır doğuruyor. Hem de Cenab-ı Hak'la münasebet içinde olduğundan ona karşı yaptığınız bir hayır değil yani. Bazen 10, bazen 100, bazen 1000, bazen binler hayır doğurabilir. Sizin samimiyetinize, ihlasınıza ve vefanıza göre. Azrail aleyhisselam Allah'ın mukarreb meleklerinden. Mesela kıtmiriniz melekleri sayarken Allah mesela sana barkele seyyidine Muhammed ve ala Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail ve hamiletil arş diyor yani. O kadar imanım kavi olmadığı halde onları böyle kardeş gibi görüyorum. Ben onları böyle anarken böyle zannediyorum, kendi kendime zannediyorum. Onlar da teveccüh ediyorlar. Yani bak biz zavallı, bizi anıyor filan. Madem andı biz de onu yalnız bırakmayalım. Azrail'e böyle bakmak lazım yani Azrail. Zannediyorum telkinden böyle geliyor, pençesini insanların içine salıyor. Onun ruhunu çıkarıyor işte. Onu bir kadavra haline getiriyor filan. Daha çocukken bize bunlar böyle anlatılmış. Şuur altı müktesebatımız böyle oluşmuş da esasen telkin yanlışlığından kaynaklanan bir Azrail aleyhisselam düşmanlığı gibi şey oluyor. Oysa ki o vazifeli bir melektir yani. Hakkın mükerrem ibadı, melekler yerde göklerde. Allah Celle Celaluhu avamından avam nası eftal eylemiş. Allah diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Allah'ın mükerrem ibadı onlar, mükerrem kulları. Evet, asıl mesele yani biz ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz zaman Allah da o ruhu alabilir. Azrail aleyhisselamın yardımcıları, aveneleri de alabilirler. Kendisi de gelip alabilir. Siz bir iltifatla yani, nitekim Hazreti Musa'ya gelmiş demiş ki ruhunu bana teslim et demiş. Hazreti Musa demiş ki işte bir hadis-i şerifte de var ya, Üstad Hazretleri de bahsediyor yani. Bir de herhalde misaline bile bir tokat atmış gibi, Azrail aleyhisselam misaline tokat atmış gibi, bunlar müteşabi şeylerdir yani. Sonra Cenab-ı Hakk'a dönmüş yani, beni birine gönderdin fakat ölmek istemiyor, ruhunu vermek istemiyor. Cenab-ı Hak demiş ki git ona, hadis-i şeriflerde var bu, sıhhat-ı hadisin kritik edilebilir. Ne kadar yaşamak istiyor? Mesela işte bir sığırın sırtına elini koysun, elinin altına ders gelen tüyler sayısınca bir 1000 tane tüy olabilir yani bu. İşte Hazreti Adem o kadar yaşamışsa, Hazreti Nuh ona yakın yaşamışsa işte o kadar yaşamayı. Sonu ne bunun? Sonu yine öleceksin. O zaman şimdi ölmek isterim diyor yani. Şimdi Azrail aleyhisselam böyle yani size gelir. Önemli olan yani Allah'la aramızdaki münasebetinin sıcak, yumuşak olması veya alakamızın bizim sıcak olması ve Allah'ın bizimle münasebetinin sıcak olması meselesi. Öyle olunca o kim bilir yani nasıl böyle sizi nazlı böyle gelir, o emanetini almaya çalışır. Ne nazla, veriyor musunuz, vermiyor musunuz, şimdi alayım mı, almayayım mı der filan. Bunlar metafizik alem içinde esas mütalaa edilecek şeyler. Himmetini fiziki alemi şeye hasretmiş insanlar bunları anlamayabilirler. Azrail aleyhisselam nefret edilecek birisi değil, alaka duyulacak, sevgi duyulacak Cenab-ı Hakk'ın mükerrem ibadında. O dört büyük melek içinde bir melektir Cenab-ı Hakk'ın mükerrem meleği. Cenab-ı Hak onu bize sevdirsin. bizleri de ona sevdirsin. O sevgiyle gelsin. Emanetini alacağı zaman da o sevgiyle gelsin. Asıl mesele imanda güçlü olmak, Allah'la münasebette kavi olmak veya alakada, sevgide, onun rızasına talepte kararlı olmak. Allah'la o münasebet gerçekleşince o canı kim alırsa alsın, önemli değil. O ümmeti Muhammed'deki beyin mevzu gevşeme esasen, kendini salma, bir iş yapamaz hale gelme, kendi kendini felç etme bir yönüyle biraz ölüm korkusundandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte öyle diyor. Şimdi bu perde hayatımız itibariyle o ölüm korkusu esasen bizim için bir ızdıraptır. Başımıza bir yönüyle bir dert musallat etmiş oluruz. Oturur kalkar hep onunla, o streslerle, o anguazla kendimize böyle bir iç ızdırap oluşturmuş oluruz. Hafizan Allah, hayatı zehir zemberek bağışlayın haline getirmiş oluruz. Bir toplum büyük çoğunluğu itibariyle böyle ölüm korkusu varsa, ölüm endişesi varsa, ölüp gitme endişesi varsa, onlar çok büyük şeyler başaramazlar. Her şey bir yönüyle böyle yaşamaya bağlı. Hayatlarını böyle mutluluk içinde, saadet içinde, rahat geçirmeye bağlı. Kendi kafalarında bir ölüm, bir hayat tasarlamışlardır. Tasarladıkları o hayatı yaşamaya çalışırlar ve bunlar ölmekte istemezler. Ölüm korkusu vardır. Dolayısıyla böyle bir toplum aslında çok fazla bir şey yapamaz. Bunları cepheye sürseniz orada kaçarlar, hepsi firar ederler. Bir kısım fedakarlıklara mütevakkıf meselelerde o fedakarlığı yapmadıklarından dolayı iş yapacakları yerde bile 50 türlü falsoyla bağışlayan karşı karşıya kalırlar. Bunlar milleti düşünemezler. Bunlarda ciddi bir ideal yoktur, bir gaye-i hayal yoktur, bir mefkure yoktur. Ama ölümden korkmayan insanlar, onu istihkar eden insanlar, İkrim'e o ufku nasıl yakalamış? O ufku. Yaralanıyor o da işte Yermük'te yaralananlardan, ağır yaralananlardan, Ebu Cehil'in oğlu. O ne kadar tersse, ne kadar negatifse, oğlu İslam'a girdikten sonra o 2 sene içinde öyle pozitif hale gelmiş, öyle mükemmel hale gelmiş. Hatta diyorlar yani, yaralı sürüye sürüye çadıra getiriyorlar, başında duruyorlar. Bir aralık gözlerini bir meçhule doğru tevcih ediyor. Sen mi geldin ya Resulallah diyor. Sana verdiğim sözü yerine getirebildim mi diyor. Böylesine hayatın istikrarı üzerinde o 3 kıtada Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi ruhu revani Muhammed'i şehval açıyor çok kısa zamanda. Ama belli bir dönemde işte saray tutkusu, villa tutkusu, yalı tutkusu, o cephede ordusunun önünde gitmeme meselesi, Endülüs'te kendisini gösterdiği gibi Balkanlarda da kendisini gösteriyor. Asya steplerinde de kendisini gösteriyor. Siz Mevlana İkbal'in Peyami Meşrik'inde ifade ettiği gibi böyle koyunlaşmış arslanlar olunca bu defa koyunlar da sizin saçınızda, sakalınızda, bıyığınızda oynamaya duruyorlar. İslam'ın gurbet yılları zannediyorum o ölüm korkusuyla başlamıştır. Zahmete katlanmama korkusuyla başlamıştır. Açılma hissini yitirmekle başlamıştır. Dünya bize emanet mülahazasını yitirmekle, kaybetmekle başlamıştır. Namım benim güneşin doğup battığı her yerde duyulacaktır, mefkuresini kaybetmekle başlamıştır. Hane perestlikle, belki şöhret perestlikle, rahat perestlikle başlamıştır. Ve işte bugünlere gelirken de maalesef öyle gelmişiz. İslam gurbet yaşıyor bugün. Bu gurbet yıllarını kurbet yıllarına çevirecek insanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tuğba buyuruyor. Beda gariben ve seyavudu gariba. İslam halinden, dilinden, mesajından anlamayan insanlar içinde ortaya çıktı. Anlamadılar. Bir gün gelecek, anlayanlardan sonra yine anlamayanlar olacak. Yine bir gurbet yılları yaşanacak. Öyle. Sonra فَتُوبَ لِلْغُرَبَى buyuruyor. O gariplere müjdeler olsun. Ama hangi gariplere? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحَوْنَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Bozguncuların, fesat şebekesinin, süfyan şebekesinin tahribatına karşı tamirat yolunu tutup can siperane mücadele veren gariplere müjdeler olsun. Gurbeti izale etmek isteyenlere müjdeler olsun buyuruyor. Öyle bir gurbet yaşıyoruz. Yine zannediyorum hadis-i şerif tam diyebilir miyim? O sünayiyat, sülasiyat, rubaiyat, humasiyat şeyleri içinde herhalde, sülasiyat içinde diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescitler içinde namaz kılanların bulunmadığı dönemde gariptir. Gurbet yaşıyorlar demektir. Milletimiz belli bir dönemde öyle bir gurbet yaşadı. Dünyanın değişik yerlerinde de o gurbetler yaşanıyor. 8 asır İslam bayrağının dalgalandığı Endülüs her aklıma geldiğinde gözlerim dolar. Öyle bir gurbet yaşanıyor. 8 asır orada İslam bayrağı dalgalanmış, gurbet yaşıyor. İçinde namaz kılacak cemaat olmayan mescitler gariptir. Kendisini okuyan insanların bulunmadığı dönemde, okuyup anlamayan anlayan insanların bulunmadığı dönemde Kur'an-ı Kerim gariptir. Esasını, özünü, ruhunu anlamayan insanların içinde din gariptir. Gariptir diyor. Ve halinden, dilinden anlamayan insanların içinde alim de gariptir. Altıya çıkarıyor sanıyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu. Herhalde karı koca münasebetlerinin doğduğu südasiyet içinde zikrediyor. Halinden, dilinden anlamayan bir efendinin vesayetinde hanım gariptir. Halinden, dilinden anlamayan bir erkek o kadınla beraber bulunmasında o da gariptir, o da gurbet yaşıyor demektir. Böyle iç içe gurbetlerin yaşandığı bir dönemde bu gurbetleri izale edecek, o kurbet iksirini sunacak insanlara ihtiyaç var dünyanın dört bir yanında. Dünyanın dört bir yanına ilkler gibi açılarak o iç içe gurbetleri izale etmeye çalışmak herhalde günümüzün nesillerinin vazifesi. Hayatı istihkar eden nesiller, yaşatma duygusuyla metafizik gerilim içinde bulunan nesiller, yaşatmayı yaşamaya tercih eden nesiller, o nesiller sayesinde Allah sizleri onlardan eylesin. Bizden iş geçmiş, bizden bir şey olmaz da arkadan gelecek nesiller hakkında o zat da öyle diyor. O da gözünü size dikmiş. Ne yapayım diyor. Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet alsa bir baharda geleceksiniz. Sonra